سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 82 تک یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے تیار کی جانے والی سازشوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے رسول پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں کس طرح سازشوں کے تانے بانے بنے اور آپ کو کس طرح سے صدمے اور تکلیفیں پہنچائیں. قرآن کریم نے ان کی سازشوں اور ان کی سازشوں کے باطل کرنے کا ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ نماز اور خاص طور سے نماز تہجد کا اہتمام فرمائیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان قریب ایسا مقام یعنی مقام محمود عطا فرمائے گا جو کسی کو بھی، کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، آپ کی شان بیان کی تاکہ آپ کے دل مبارک کو ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کے بعد تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے. اس مضمون کے بعد ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی، ان آیات میں مزید اللہ تبارک و تعالی نے اسی سلسلے کی آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہجرت کے موقع کی اور ہجرت کے بعد کی آیات کو ذکر فرمایا. جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہجرت کا حکم فرمایا، آپ مکہ المکرمہ میں مقیم تھے، اس وقت یہ آیت نمبر 80 نازل ہوئی. اس میں ہجرت کے حوالے سے تعلیم. اللہ تعالیٰ کی عجیب الشان قدرت ہے، دنیا کے تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا رتبہ مکہ المکرمہ کو عطا فرمایا. مکہ المکرمہ جگہ ایسی نہیں کہ اس کو کوئی بندہ چھوڑ کر چلا جائے. پھر مکہ، پھر وہ ذات اور شخصیت جو سارے پیغمبروں کی، ساری انسانیت کے سردار اور سب سے زیادہ بیت اللہ سے قلبی لگاؤ اور دلی تعلق رکھنے والے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا، اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اب مسلمانوں کو مدینہ طیبہ ایک ایسا مرکز نصیب ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تبلیغ کا کام پورے عالم اسلام، پورے عالم میں پھیلائیں گے ہدایت کے اس نور کو. اس مرکزیت کو حاصل کرنے کے لیے حکم فرما دیا. اور ہجرت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب اور ایسی چیزیں وہاں کہ وہاں کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پہلے سے عطا فرما دی، اور ایسے مسلمان تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، منا کی گھاٹی میں، گھاٹی کو عربی میں عقبہ کہتے، دو پہاڑ اونچے اونچے، بیچ میں جو گھاٹی ہوتی گزرنے کا راستہ، اس کو عقبہ کہتے۔ منا میں جو تیسرا شیطان، جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کا عربی میں نام جمرہ عقبہ ہے۔ جمرہ اس نشانی کو کہتے ہیں جو شیطان کی اس جگہ پہ بنائی گئی، اور عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ وہاں گھاٹی تھی، اسی گھاٹی کی وجہ سے اس جمرے کا نام جمرہ عقبہ ہے، جمرہ کبریٰ بھی ہے، بڑا شیطان۔ اس گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ تشریف لے۔ پہلے موقع پہ چھ آدمی قبیلہ مدینہ طیبہ کے اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے، قبیلہ اوس کے چھ افراد آئے۔ وہ آئے تو اس مقصد کے لیے تھے کہ ہم مکے کے سرداروں سے مدد لیں، کیونکہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ بواس چھڑ چکی، بڑی سخت جنگ، اور جنگیں ایسی ہوتی تھیں کہ پھر سالوں صدیوں چلتی، وراثت میں منتقل ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، تو اس میں مدد لینے کے لیے آئے۔ لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کا کرم اتر آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کچھ لوگ آئے۔ آپ رات کو چھپتے چھپاتے، اندازہ فرمائیے، مکہ المکرمہ سے منا، اس 6 کلومیٹر کا یہ جو فاصلہ ہے، ابھی کتنی جلد طے ہوتا ہے، اور اس وقت سارا پہاڑیاں، آپ وہاں پہنچے، تہجد کا وقت تھا، آپ کو باتوں کی آواز آئی، پتہ یہ 6 افراد تھے۔ آپ ان کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک کلمہ حق کی تبلیغ نہ کروں جس سے تمہیں دنیا آخرت کی سرخروئی حاصل ہو؟ وہ لوگ پہلے سے یہودیوں سے اور یہود کے بڑے بڑے علماء سے سن چکے تھے کہ ان قریب ایک پیغمبر ظاہر ہونے والے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ سارے عالم کفر کو مٹائیں گے اور اس کے دین کو غالب فرما دے۔ یہودی انتظار میں تھے کہ وہ ہمارے اندر پیغمبر ہوں گے، بس ہم دنیا پہ چھا جائیں۔ تو یہ پہلا گروپ 6 افراد مسلمان ہوئے، بیعت ہوئے۔ پھر اگلے سال 12 افراد تشریف لائے، ان 12 میں سے 5 پچھلے سال والے، جو اگلے سال آپ نے بیعت لی، بیعت عقبہ اولی کہلاتی، کہ اگر میں آؤں تو ہجرت کی جگہ وہاں انصار مدد کریں گے، اور جہاں بھی جان مال جو بھی قربانی کرنی پڑی ہم دریغ نہیں کریں۔ پھر تیسرے سال 72 افراد تشریف لائے، 2 خواتین باقی حضرات، وہ مسلمان ہو کے۔ آپ نے اپنی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ طیبہ سے ایک استاد بھیجے، نوجوان، انتہائی خوبصورت، اللہ نے ظاہر و باطن کے کمالات سے نوازا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ ایسے شہزادے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ جانتے تھے مصعب بن عمیر گزرے، خوشبوئیں آتی تھیں ہواؤں سے۔ لیکن جب استاد بنا کے بھیجے، سبحان اللہ، کیا دعوت اور تبلیغ تھی ان کی، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ جیسے، حیران ہوتے ہیں۔ وہ سعد بن معاذ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غزوہ احزاب کے موقع پہ، جب ان کی آنکھ اور ابرو کے بیچ میں تیر لگا، اور اسی صدمے میں بالآخر بنو قریظہ کا فیصلہ فرما کر آپ کو شہادت نصیب ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا، اور ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اب اندازہ فرمائیں، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ مسلمان ہوئے اس کی کیا مقام ہوگا، کیا ان کی فضیلت، مصعب بن عمیر، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ زمین ہموار کی، پھر آپ کو معراج نصیب کی، ادھر صدمے، ادھر مشرکین ایسی باتیں سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، ادھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج کا سفر ہجرت سے پہلے آخری سالوں میں کرایا، معراج کا اتنا عظیم الشان سفر۔ اور معراج کے سفر میں جب براق پر حضرت جبریل امین آپ کو لے کر چلے، حتیم سے جب سواری چلی تو براق کی رفتار اتنی تھی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں ان کا پہلا قدم پڑتا, اتنی تیز. تو جب وہ گزری تو سب سے پہلے جو مقام گزرا کھجوروں کا جھنڈ وہ یثرب تھا, جو بعد میں مدینہ النبی اور مدینہ طیبہ کے نام سے مشہور ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے فرمایا, جانتے ہو یہ کون سا مقام؟ نہیں, مجھے معلوم. رہبر تھے حضرت جبرائیل. فرمایا, اے میرے حبیب, یہ وہ مقام ہے جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے تو یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے, یہ وہ مقام ہے, یہ ہجرت کی جگہ. آپ کو بڑا تعجب ہوا, میری قوم کے لوگ مجھے میرے وطن مکہ سے نکال دیں. ایک وہ موقع بھی تھا جب حضرت پہلی وحی نازل ہوئی, آپ کو سردی لگنا شروع ہوئی, بخار ہو گیا, کمبل گھر میں آئے, کمبل اوڑھ لیا. حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے, چچا زاد بھائی حضرت خدیجہ لے کر گئے. انہوں نے بھی یہی بتلایا تھا, وہ تو وہ انجیل کے بہت بڑے عالم بھی تھے, بڑے عمر رسیدہ تھے. کہنے لگے, کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم کے لوگ اس وطن سے نکالے. انہوں نے کتابوں کی روشنی, پتہ یہ چلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ انجیل میں, تورات میں, پہلی کتابوں میں, صحیفوں میں سارے واقعے کو ذکر فرما دیا گیا. یہ اللہ تعالی ہجرت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا مکان ہو, اپنی جگہ ہو, اپنا مولد ہو, اس سے انسان کو دل ہی لگاؤ ہوتا. جب آپ مدینہ طیبہ کی طرف جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ مقام جہاں سے مکہ کی آبادی نظر آنا بند ہوتی, یہ نواریہ کا موجودہ علاقہ, نواریہ اور اس زمانے میں مقام صرف نواریہ کا علاقہ, یہ وہ مقام ہے جہاں سے طائف کا راستہ آ کر بھی ملتا ہے مسجد عائشہ سے تھوڑا سا آگے, اور اسی مقام پہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روڈ کے کنارے پر مزار بھی ہے, آپ کی قبر مبارک بھی وہاں. اس جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنے مکہ المکرمہ کو اور بار بار دعائیں کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور قوم کی بدبختی نہ ہوتی میں کبھی بھی بیت اللہ کو چھوڑ کر نہ جاتا. تو یہ آپ کا حال, آپ روتے ہوئے دل کے بوجھل دل کے ساتھ آپ نے اللہ کے حکم, چونکہ اللہ کا حکم تھا, ہجرت فرمائی. جب آپ ہجرت کے لیے جب حکم ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ نازل. اس آیت کا اب ہم مضمون سنیں. اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی خوبصورت دعا تلقین فرمائی, اور جو بھی دعائیں ہوتی ہیں اس کے فوائد بڑے عام ہوتے ہیں, بڑی تاثیرات اس کے تھی خاص موقع کے لیے, لیکن تاثیر اس کی عام ہے. ہمارے لیے بھی اس میں بڑی ہدایت ہے, وہ میں ابھی عرض کروں گا. پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وَقُلْ, آپ کہہ دیجئے, آپ کہیے, ربی, اے میرے پروردگار. ربی سے دعا شروع ہو جاتی ہے. قل تو اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے, آپ پڑھیے. ربی, اے میرے رب, ادخلنی مدخل صدق, مجھے داخل کر دیجئے اس جگہ میں جہاں داخلے کا حکم ہے, مدینہ طیبہ. ادخلنی, مجھے داخل کیجئے اس جگہ, مدخل صدق, بڑی خوبی کے ساتھ داخل کرنا. اے میرے رب, جس جگہ میں جا رہا ہوں خوبی, راحت اور عافیت کے ساتھ داخل ہو جاؤں, کوئی ناگواری, کوئی پریشانی, کوئی مسائل, کوئی ایسی چیزیں پیدا نہ ہو. میرے مولا, میرا داخلہ مدخل صدق, صدق کا معنی سچائی ہوتا ہے, لیکن یہ عربی زبان بڑا مفہوم اس کے وسیع ہوتے ہیں. یہاں خوبی اور عافیت, ماں خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اس شہر میں داخلہ نصیب کر دیجئے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق, اور اس شہر سے نکالیے, اخرجنی اخراج سے, میرا اس شہر سے نکلنا بڑی خوبی اور عافیت کے ساتھ ہو. سوال پیدا ہوتا ہے, پہلے مکہ سے نکلنا پھر مدینہ میں داخلہ, اور دعا میں ترتیب پہلے داخلہ پھر نکلنا. عجیب نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا. نقطہ یہ بیان فرمایا, یہ کوئی عام شہر تھوڑا ہے. عام شہروں میں آدمی نکلتے وقت ذکر کر سکتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے نکلا پھر وہاں داخل ہوا, لیکن مکہ تو اگر یہ مشرکین کی طرف سے ایذائیں اور یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حکم نہ ہوتا آپ کبھی نہ چھوڑتے. اس لیے تلقین فرما دی گئی, چھوڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے. پہلے داخلے کی دعا فرمائی گئی پھر چھوڑنے کی دعا ذکر کی, بعد میں مکہ المکرمہ کا ذکر ہو. اے میرے اللہ, میرا مدینہ میں جانا بھی عافیت والا اور مکہ سے نکلنا بھی خیر والا. وہ کیا حالات تھے جب 60 کے قریب مسلح تلواریں سونت کر کھڑے, گھر کے آج کام تمام کر دیا جائے گا, اور الگ الگ قبیلے کا نہ قصاص بنو ہاشم کے لوگ لے سکیں گے, اور بعد میں زیادہ سے زیادہ وہ دیت مانگیں گے تو 100 اونٹ دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے, سارے قبیلے ہوں گے تھوڑے تھوڑے اونٹ ملا کے دے دیں گے. یہ تھی ان کی ناپاک سازش جو انہوں نے ندوہ میں تیار کی, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ نے بہت خوبصورت داج دیا, آپ بہت بڑے, آپ سب سے بڑے مدبر اور عقل والے اللہ تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا. آپ نے یمن کا رخ اختیار فرما, غار ثور یمن کی طرف ہے, تاکہ وہ سمجھے یمن گئے. اور کیسے انتظام فرمائے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کو کہا تھا تم بکریاں چرانا, ہمارے پیچھے پیچھے ریوڑ چلاتے آنا تاکہ بکریوں کے اور ریوڑ پھرنے سے نشان بھی مٹ جائیں. لیکن آپ دوسری طرف بھی دیکھیے ذرا, آج کیمروں کے ذریعے اور دوسری چیزوں سے پہنچا جاتا ہے نا جی ملزموں تک, وہ لوگ باوجود بکریوں کا ریوڑ پھر جانے کے صرف قدموں کے نشان اور پہاڑی زمین پر دیکھ کر غار ثور تک پہنچ گئے تھے, ہے نا جی. اور وہاں جا کے کہہ رہے ہیں جی آگے نہیں راستہ مل رہا, آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا, اللہ کی حفاظت تھی, لیکن کیسے پہنچے وہاں تھا؟ اس انداز. اور غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا, جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے باہر پہاڑ کی اس طرف موجود, اور ابو سفیان جو بہت بڑا مال لے کر آ رہا تھا, 60 کم ان کے مسلح گارڈ ساتھ تھے, اور بدر سے گزرنا تھا, شام کا راستہ بدر سے ہو کر گزرتا. اب وہ بھی مسلسل کان اس کے کھڑے ہیں, حالات کا جائزہ لے رہا, کہیں ہم پر حملہ تو نہیں. اب دیکھیں ایک موقع پہ ایک بوڑھا بدو ملا, اس کو پوچھنے لگا کہ صاحب بتلاؤ یہاں کوئی لوگ تو نظر نہیں آئے دور دور تک؟ کہا جی کوئی نہیں, دو اونٹ والے آئے تھے اس جگہ, پانی پلایا چشمے میں واپس چلے. یہ وہاں پہنچا ابو سفیان, اونٹوں کو دیکھا, انہوں نے مینگنیاں کی ہوئی تھی, مینگنیاں توڑی تو اندر سے گٹلیاں نکلی, فوراً کان کھڑے ہو گئے. یہ اونٹ تو یسر مدینہ کے اونٹ ہے, یہ اونٹ مکہ کے یا اور جگہ پہ. فوراً اپنے قافلے کو حکم دیا بدر کا راستہ چھوڑو اور یمبو کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچ. دیکھو جی اونٹ کی مینگنیوں سے اندازہ لگایا ہماری جاسوسی ہو رہی ہے اور ہمارے پیچھے ہیں لوگ, اور حالات کا جائزہ لیا جا. اس طرح ان لوگوں کی ذہانت ہوتی تھی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, 3 دن قیام فرما, پھر آپ نے ایک لمبا چکر کاٹ کر یہی صرف کا علاقہ, پھر قدید کا, پھر عصفان کا, یہ سارے طریق الحجرہ میں راستے آتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ قبا پہلی منزل تھی جہاں آپ پہنچے. تو میں یہ کو سارے راستے میں حفاظت فرمائی. ادھر جب آپ نکل گئے تو ابو جہل نے اعلان کیا جو بھی خبر لائے گا آپ کے بارے میں یا پکڑ کے 100 اونٹ انعام میں ملے. اب لوگ نکلے ہوئے 100 اونٹوں کے لالچ میں, سب سے پہلے جو شخص وہ آپ حضرات کے سامنے. ہجرت کے واقعات اس طرح, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہی, یہ ہے اس دعا کی قبولیت کا اظہار, اخرجنی مخرج صدق و ادخلنی. اچھا جب مدینہ طیبہ پہنچے اور صحابہ بھی, تو مدینہ کی فضا میں قدرتی طور پر بخار بہت تھا. بعض صحابہ گئے مہاجرین بیمار ہو گئے بخار, آپ کے پاس ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے میرے رب آپ کے خلیل بندے ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا, میں آپ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس مدینہ کو حرم بنا دی. آپ کے خلیل بندے ابراہیم نے مکے کے لیے برکات کی دعا کی, میں آپ سے مدینہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں, اے اللہ اس سے دگنی برکتیں یہاں نصیب فرما دی, وہاں جو آپ عطا فرمائیں گے دگنا یہاں نصیب فرما. اور واقعتاً دگنا ہی ملتا ہے جی, حضور کی دعا تھی نا, وہاں دگنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, دگنی راحت, دگنی نعمتیں, ہر چیز میں اللہ سبحانہ ظاہر و باطن میں دگنی دگنی چیزیں ملتی. اور اے اللہ اس مدینہ کے اس بخار کو یہاں سے نکال کر خیبر کی طرف جوفہ دوسرے مقامات کی طرف بھیج دیجئے یا اللہ، اس کی فضا کو صحت مند فضا بنا دیں۔ چنانچہ حضور کی دعا ہے جی اس فضا کے بارے میں، انشاءاللہ وہاں کا سانس اور وہاں کی ہوا بھی آدمی کے ظاہر اور باطن کو صحت عطا کرنے والی اور نورانیت اور روحانیت اور توانائی عطا کرنے والی دعا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں داخلہ تھا، فرمایا اے میرے رب مجھے داخل کیجئے مدخل صدق، بڑی خوبی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے مکہ سے نکالیے بڑی خوبی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی، آپ بنا دیجئے میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطانا نصیرا، ایسی طاقت جو مدد کرنے والی ہو، ایسی حفاظت جس میں مدد آپ کی شامل ہو، یا اللہ آپ ایسی قوت نصیب فرما دو، ایسی مدد نصیب۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے نکلا، جب بھی کسی بندے کا، مسلمان کا بڑا مقصد ہو کسی شہر میں کسی ملک میں، داخلے سے پہلے یہ دعا کر لی، اب بلکہ اپنے گھر سے نکلنے سے، یا اللہ یہاں سے جانا بھی خیر کا، وہاں داخلہ بھی خیر کا فرما دے، اور ہر جگہ میری مدد اور نصرت فرما۔ اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے، بڑی بہت فائدے والی اور بڑی اثر انگیز دعا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، دوسرا حکم آپ یہ بھی فرما دیجئے، جا الحق، حق آ چکا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلْ، باطل مِٹ چکا ہے، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ، یقیناً باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل کو بنایا ہی مٹانے کے لیے گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ کے فتح کرنے کے موقع پر نازل، جب اللہ نے مکہ المکرمہ چند سالوں، 8 سال کے اندر اندر مکہ عطا فرما دیا، آپ کو اللہ نے وہی شہر دوبارہ عطا فرما، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح فرمایا، وہ بھی عجیب و غریب سفر تھا، بڑی حکمت ہے، آپ کا ہر غزوہ ہر سفر اتنی حکمت اور دانائی کے موتی، اس میں ہم مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کر۔ 10,000 کا قافلہ لے کر آپ نکلے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ کیا حالات ہیں اور کیا پتہ ہی نہیں چلنے، اور وہاں آپ کی تدبیریں، آپ کی حکمت عملی، اس کے عجیب مظاہر، اور مکہ المکرمہ میں سوائے اکا دکا واقعات کے تلوار نہیں چلی، اللہ نے ویسے ہی نصیب فرما، سوائے 15 بدبختوں کے، ان کو قتل کیا گیا، ان کے بارے میں آپ نے اعلان فرمایا، نام لے لے کر یہ جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دے، ان میں ایک عبداللہ بن خطل نامی شخص تھا، اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں بیت اللہ کے پردوں سے بھی چمٹا ہوا ملے اس کو وہیں قتل کر۔ چنانچہ صحابہ کرام نے دیکھا وہ بیت اللہ شریف کے مقام ابراہیم اور زمزم، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ تھا یہاں بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہو، وہیں پکڑا گیا، اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان کی جو جگہ تھی یہاں لا کر اس کا سر قلم کیا۔ یہ 15 لوگ کون تھے؟ یہ 15 لوگ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری کرنے والے، آپ کی گستاخی کرنے والے، آپ کی حجب کرنے والے، آپ کی توہین کرنے والے۔ سوچیں ذرا، منکرین سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سزا نہیں دی گئی، منکرین کی سزا نہیں ہے، ان کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی، لیکن توہین کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، توہین کرنے والوں کو سزا دی، کو سزا یہاں۔ توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کی سزا ہے اور سزائے موت ہے اس کی، اور اس پر قرآن و سنت کے دلائل کا ایک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھے۔ 15 افراد، جن 15 کو قتل کیا گیا وہ چھپ کر نہیں، 1,000 صحابہ کرام، 10,000 صحابہ نے دیکھا، اور کتنے مکہ کے لوگوں نے دیکھا یہ کس جرم کی۔ بعضی ایسے تھے انہوں نے گلوکارائیں رکھی ہوئی تھی، باندیاں، ان کا کام یہی تھا، نعوذ باللہ، انہوں نے آپ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبہ نظمیں گڑی ہوئی تھیں، وہ پڑھتی تھی مجموع میں بیزتی کرنے کے لیے۔ یہ توہین رسالت، اس کی سزا کے طور پر 15 کو قتل کر دیا، ان میں ایک کو، حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اگر قاتل بھی آ جائے اس کو قصاص نہیں لیا جائے، اگر کوئی بھی جرم کر کے اگر حرم میں کعبہ میں داخل ہو جائے، حکم یہ ہے کہ اندر سزا نافذ نہیں کی جائے گا, اس کو حرم سے نکالا جائے گا کسی طرح مجبور, باہر لے جا کر اس کو سزا دی. لیکن یہ گستاخی ایسی تھی کہ یہی بیت اللہ کے صحن میں مطاف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس قتل کیا. یہ لوگ ایسے مجرم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ المکرمہ, بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے, مجسمے تھے, صورتیں بنائی ہوئی تھی مجسمے, اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے. 360 اس لیے رکھے تھے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دن کے لیے الگ بت تھا. ہر دن 360 دن سال کے ہوتے ہیں, سال کے ہر دن میں الگ بت کی پوجا کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مطاف میں داخل ہوئے, آپ کے ہاتھ کے لاٹھی اور چھڑی تھی, آپ بت کے سینے پر مارتے ایسے, اور یہ آیت پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا. ہر بت پر مار رہے ہیں, بت گر جاتا, ہر بت پر مار رہے ہیں 360 بت, اور جو بت گر جاتا صحابہ کرام اس کو پاش پاش کر دیتے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزا ریزا, سارے بتوں کو اس طرح مٹا دیا, صفا کے بت, مروہ کے بت. اور آپ ہر بت کے گراتے وقت اس آیت کی تلاوت. ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں داخل ہونے لگے تو پردے پر تصویر بنی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے, باہر کھڑے رہے اور اندر پیغام بھیجا, اس پردے کو اتار کے وہ پھاڑا گیا, پھر آپ داخل ہوئے. اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوئے. فرشتہ داخل نہیں ہوگا, فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے, تو جو سارے فرشتوں اور سارے انسانوں کے سردار ہے وہ کیسے داخل ہیں؟ اس لیے آپ داخل. اسی لیے جو یہ تصاویر پرنٹڈ تصاویر ہوتی ہیں جو ہم آویزاں کرتے ہیں گھروں کے اندر بزرگوں کی, یہ یاد, یہ تصویریں جائز نہیں ہیں. اپنے گھروں سے رحمت کے فرشتوں کا داخلہ رک جاتا. اور جو آویزاں کرتے ہیں بہت مختلف قسم کے شیشے کے اس میں فریموں میں رکھے ہوئے شیر اور بھالو اور اس قسم کی چیزیں, اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ کے اسوہ کا ثواب حاصل کرنا, ایک ایک کو توڑے اور اس آیت کو پڑھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کچھ نہیں ہے گھر میں, کوئی برکت نہیں اس کی وجہ سے, کوئی حسن نہیں آئے گا. شیر, شیر کا مجسمہ رکھنے سے کیا حسن آئے گا, یا وہ بھالو رکھنے سے کیا آئے گا, یا کتا رکھنے سے کیا چیز آ سکتی, کوئی فائدہ نہیں. اور نقصان اتنا بڑا کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آئے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے پھر شیاطین کی آماجگاہ بن جاتے. اس لیے ان گھروں سے صرف جو ضرورت کی پاسپورٹ کی کارڈ کی جو تصاویر ہیں بس وہ مجبور, ہم اس کی وجہ سے تو ہم مجبور ہیں, وہ تصویریں ہوں, باقی شوقیہ جتنی بھی چیزیں یہ آویزہ کی جاتی. ہاں خوبصورت مناظر ہوں, کوئی پہاڑی مناظر, کوئی چشمہ, کوئی آبشار, یہ منع نہیں. خوبصورت مناظر اور دوسری سینریاں لگائیں بیت اللہ شریف کی, دوسری خوبصورت مساجد کی, خوبصورت مناظر کی, صرف جاندار کے بارے میں. اس پردے کے اوپر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر حضرت امی عائشہ نے لٹکا دیا تھا, ان کو پتا نہ چلا اس پر تصویر بنی, جو آپ نے دیکھی آپ گھر میں داخل, جب تک اس کو پھاڑا نہیں گیا اس سے پتا یہ چلا کہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. گھروں میں تصویر ہو تو پھر تصویر پر نماز بھی ادا نہیں ہوتی, سامنے تصویر, دائیں تصویر, بائیں طرف اوپر تصویر, نماز ادا نہیں ہوتی, نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. صرف تصویر وہ جو پاؤں میں روندی جاتی ہے اس کی گنجائش ہوتی نیچے, کیونکہ وہ ذلت کی جگہ میں ہوتی, اس کو شریعت نے معاف کیا, باقی ادھر ادھر آویزہ کرنا سامنے, خود دیکھ لیجئے اس کا کیا فائدہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا, بتوں کے بارے میں بھی, عام پرنٹڈ تصاویر کے بارے میں. فرما وننزل من القرآن, ہم قرآن میں اتارتے ہیں, ما ہوا شفا, ایسی تعلیمات جس میں شفا ہے, ظاہر اور باطن کے روگوں کا علاج. شفا باطنی بیماریاں جیسے کفر کی بیماری, شرک کی بیماری, برے رذائل, تکبر, حسد, کینہ, حب دنیا, یہ قرآن ان ساری بیماریوں کو کھرچ کھرچ کر نکال. اور اللہ نے اس میں ظاہری بھی رکھا, ظاہری طور پر بھی اگر آیات پڑھی جائیں ان آیات سے شفا حاصل ہوتی ہے اور ان آیات سے برکت حاصل ہوتی. ظاہری طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کا حکم فرمایا, صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے, پانی پر دم کرتے, مریض پر دم کرتے, لہذا اس کی گنجائش. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے اس میں شفا رکھی. ورحمت للمؤمنین, اور ایمان, جو قرآن پر ایمان لے آئے گا ان کے لیے اللہ نے اس میں رحمت بنا دی. جو بھی ایمان لانے والے ان کے لیے یہ رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر خسارے کے اعتبار. ظالم لوگ, انکار کرنے والے, جھٹلانے والے, ان قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے, وہ خسارے اور نقصان میں بڑھ جاتے. اس لیے کہ جیسے جیسے قرآن اتر رہا, قرآن کی تعلیمات پتہ چل رہی, بندہ پھر بھی ان تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا, اس کا نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایمان والا جیسے جیسے قرآن کی آیات پڑھتا ہے, وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے, اس کو اللہ عزت اور رفعت اور بلندی اپنا قرب نصیب فرماتے رہتے ہیں. اسی لیے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو باتیں, دو حدیثیں بیان کروں گا اس کے بارے میں, ان القرآن حجت لک او علی, قرآن پاک نے ہر شخص کے بارے میں قیامت کے دن تبصرہ اپنے ریمارکس دینے, یا تو اس کے حق میں یا اس کے خلاف. اب یہ بندہ خود سوچ لے, یہ قرآن میرے حق میں دے گا یا میرے خلاف دے. اس کا سب سے پہلا حق تو قرآن کا, قرآن کی تلاوت ہے. اگر ہم نے دنیا میں بڑے بڑے بڑے بڑے کارنامے دکھائے اور قرآن کی تلاوت نہ ہی, ان کارناموں کو تو بس سانس ختم ہوتے ہی سارے مٹی کا ڈھیر ہو کر ختم ہو جائیں گے. اور یہ قرآن کی تلاوت جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی. قرآن پڑھنا آتا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کا صحیح حق ادا ہو, اس کے بعد اس کا معنی, اس کا مطلب, اس کا ترجمہ, اس کے حلال و حرام کو جاننا, یہ سب سے پہلے. قرآن پاک یا تو تمہارے حق میں حجت یا تمہارے خلاف حجت, یہ ایک لفظ. دوسری صحیح مسلم کی روایت, ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بآخرین, اللہ اس کتاب کی وجہ سے بعضی قوموں کو بلندیاں عطا فرمائیں گے اور بعضوں کو اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں ڈال. قرآن پاک کو جو تھام لے گا اس کو عزت, اس کو مرتبہ اور سرخوری حاصل ہے, جو چھوڑ دے گا وہ پستی میں چلا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق, ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. اللہم اعیننا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. یا اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر, ہر بھلائی, ہر خوبی, ہر نعمت اور ہر عافیت نصیب فرما. دنیا آخرت کے ہر عذاب سے, ہر مصیبت سے, ہر دکھ سے, اے اللہ ہر قسم کی معذوری سے, ہر قسم کی محتاجی سے, ہر قسم کے حادثات سے, ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.